I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 kwietnia, jest 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy przyjął rząd. O szczegóły zapytamy naszą reporterkę. W związku ze śledztwem w sprawie Orlenu prokuratura przeszukała nieruchomości należące do Daniela Obajtka. Dziecko ofiarą ataku nożownika w Londynie. Rannych jest dwóch policjantów. Krajowy Plan Odbudowy ma być zmieniony, zapowiada rząd. Część zapisów będzie bardziej elastyczna, co pozwoli lepiej zagospodarować pieniądze z unijnych funduszy. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Z mediami spotkał się m.in. wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Agnieszko, powiedz, o jakie zmiany w KPO chodzi i co to oznacza dla Polaków? A wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił po posiedzeniu rządu, że sprawy unijne są dla ekipy Donalda Tuska bardzo ważne i stąd właśnie takich kilkadziesiąt spotkań w ostatnich miesiącach, które były poświęcone zmianom w Krajowym Planie Odbudowy. Premier przypomniał, że dziś rząd tak naprawdę przywraca miejsce Polski przy unijnym stole inaczej niż robił to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Oni mówili bardzo dużo, krzyczeli głośno, machali szabelką, nie osiągnęli żadnych efektów. Nie uruchomili Krajowego Programu Odbudowy, nie uzyskali pieniędzy z KPO, nie zabezpieczyli Polski, nie dali Polakom szansy na większe bezpieczeństwo i na większy rozwój. Wiemy również, że dzięki redefinicji KPO Polska nie będzie musiała wprowadzać podatku od aut spalinowych. Zamiast tego, co zapowiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz, będą zachęty do kupowania aut elektrycznych. Program ma być tak skonstruowany, aby na takie auto było stać nie tylko zamożnych Polaków, bo jak wiemy, takie auta są drogie, ale również tych z niższymi dochodami. Będą dopłaty do elektryków do 30 tysięcy złotych. Nowe KPO pozwoli również przeznaczyć więcej pieniędzy chociażby na służbę zdrowia, na termomodernizację, a także na pomoc dla rolników. A o tym wszystkim mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękuję za relację. Prokuratura przeszukała nieruchomości należące do byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Ma to związek z postępowaniem dotyczącym fuzji Orlenu i Lotosu, jednym z trzech, jakie prowadzone są w sprawie koncernu. Śledczy zaplanowali też kolejne czynności, między innymi chcą przesłuchać Daniela Obajtka, poinformował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Gromadzimy materiały, mamy do przesłuchania ponad 100 świadków, są to zaplanowane czynności i one już trwają. Mam informację, że dokonano przeszukań także u pana prezesa, tak, jak i bodajże 6 czy 7 dyrektorów poszczególnych departamentów. Prokurator krajowy osobiście nadzoruje śledztwa dotyczące Orlenu i poprzedniego zarządu spółki. Oprócz fuzji z Orlenem badane są też kontakty Daniela Obajtka z libańskim biznesmenem podejrzanym o związki z Hezbollahem. Premier Donald Tusk skomentował informacje prokuratury dotyczące śledztw na portalu X, napisał: nie jestem mścicielem, moim celem jest, aby niezależne sądy i prokuratura skutecznie rozliczyły polityków, nie na mój rozkaz, ale na podstawie prawa. 13-letnie dziecko zginęło w ataku nożownika w Londynie. Rano napastnik w północno-wschodniej części stolicy Wielkiej Brytanii ranił 5 osób. 4 osoby, w tym 2 policjanci, są w szpitalu. O śmierci chłopca poinformował Stuart Bell z Metropolitan Police. Trafił do szpitala po tym, jak go ugodzono. Niestety w chwilę później zmarł. Jego rodzina otrzymała wsparcie. Najpierw od moich funkcjonariuszy, potem od przeszkolonych w tym celu policjantów. Wszyscy w policji jesteśmy myślami z rodziną. Podejrzany 36-letni mężczyzna jest już w areszcie. Policja uważa, że sytuacja jest pod kontrolą. Nic nie wskazuje, aby był to akt terroru. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko firmie Meta, do której należą Facebook i Instagram, za rosyjską dezinformację. Bruksela podejrzewa, że popularne platformy internetowe nie spełniają wymogów dotyczących walki z rozpowszechnianiem kłamstw. To reakcja komisji na doniesienia o nasilającej się i panoszącej w mediach społecznościowych rosyjskiej dezinformacji i kampanii, która ma wpłynąć na wyniki czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o ochronę Europejczyków przed dezinformacją i manipulacją. Jeśli podejrzewamy naruszenie przepisów, podejmujemy działania, skomentowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Komisja uważa, że Facebook oraz Instagram w niewystarczający sposób ograniczają reklamy, kampanie dezinformacyjne i skoordynowane farmy botów promujące wspierające prokremlowską narrację. Unijni eksperci stwierdzili również, że platformy należące do firmy Meta mogą być wykorzystywane do masowych oszustw i reklam generowanych przez sztuczną inteligencję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec śmiertelny wypadek na stacji Warszawa Zoo. Pieszy został potrącony, gdy prowadził rower przez tory na oznakowanym przejściu, mówi Artur Wojdat z Komisariatu Kolejowego Policji. Około 12:06 doszło do zdarzenia. Natychmiastowo skierowana została załoga. W tej chwili trwają tam czynności. W związku z wypadkiem są duże utrudnienia. Dotyczą pociągów SKM linii S3 i S4 oraz kolei mazowieckich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodniej bez opadów w całej Polsce, miejscami porywisty wiatr osiągający w górach do 100 km na godzinę. Od 17 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. We'll be right back. Zbliża się 15:12, jeszcze 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Teraz jest 12 minut po trzeciej w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą tonację realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. To była grupa King Gizzard and the Lizard Wizards, płyty Fishing for Fishes, utwór tytułowy. Kilka dni temu minęło 5 lat od dnia premiery tego albumu. Do grupy King Gizzard and the Lizard Wizard jako najlepszej australijskiej formacji obecnie jeszcze wrócimy. To był fragment ich 14 płyty, a nagrali w sumie tych płyt 25. Aż dziwne, że w tym roku jeszcze nic się nie pojawiło, ale pewnie to cisza przed burzą, znając Australijczyków. Teraz płyta również 5-letnia, mniej więcej, bo 5 lat i 4 dni. Kevin Morby i płyta Oh My God. When I was a boy, no rooftop on my joy. When I was a child, nowhere, no how, no one, nothing was not made of. One, two, three, four, five, six times the charm. Six, six, five, four, three, two. And to był amerykański muzyk i wokalista Kevin Morby ze swojego albumu Oh My God. Piąta płyta z roku 2019, a tak na marginesie chyba kolej na nowe nagrania tego artysty. Może w tym roku, a może w przyszłym. Zobaczymy, jak to się ułoży. Damon Albarn, Everyday Robots. To tytuł jego pierwszej płyty solowej, która ukazała się ponad 10 lat temu. 10 lat temu i 5 dni. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with all

rzucam bretem coś. A one jakby od niechcenia poczują się mój mózg, co dać. Niosę, niosę ze sobą trzech. Niosę, niosę, niosę szatana śmierć. Proszę, proszę, proszę, to tylko pech. Od potu mokra szyja na nie. Pędle, pędle, pędle zaciskają się. Już nawet nie pomaga granie. Ze sobą grzech. Niosę, niosę, niosę szatan na śmiech. Proszę, proszę, proszę, to tylko pech. Krzysztof Jaryczewski śpiewał, grał Oddział Zamknięty. To były dwa utwory z płyty Reda by Night sprzed lat 40. Horror i to tylko pecha. Teraz polska nowość. Kuba Ziołek, artysta znany wszystkim chyba, którzy interesują się w Polsce muzyką alternatywną, a przynajmniej wszystkim. No i tutaj mamy pewne zaskoczenie, dlatego że piosenka, która za chwilę się pojawi, jest bardzo daleka od tych dźwięków, do których na ogół nas przyzwyczajał przez te lata lider chociażby Starej Rzeki, różnych odmian ala Medy i nie tylko. Zespół nazywa się Jantar, a piosenka nosi tytuł Bulwary. Pytasz mnie, czy to

Still Corner z albumu Dream Talk, piosenka The Dream. A teraz Para Orchestra z płyty wydanej w ostatni piątek. Para Orchestra to, tak jak już wspominałem w zeszłym tygodniu, zespół złożony przede wszystkim z muzyków niepełnosprawnych. Paru gości jest w tym składzie. Również przede wszystkim tym głównym jest Brett Anderson, którego zaraz usłyszymy w roli głównej jako wokalistę. Z płyty o jakże chwytliwym tytule Death Songbook, piosenka, którą myślę Państwo poznają od razu. Here I come, out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Cause in the sky, and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to you're there. And I need a friend. Oh, I need a friend to make me happy. Not to stand here on my own. Love. Para Orchestra pod dyrekcją Charlesa Hazelwooda, przy mikrofonie Brett Anderson, a na gitarze Adrian Utley z grupy Portishead. Przepraszam bardzo. Wracamy do muzyki. Przed kilkoma dniami ukazała się nowa płyta grupy James zatytułowana Yummy. Let's hit the road. Healing comes, but first we blister. Put your hand into the flame. I predict we'll go the distance. Age. Well, you know, as we to the grave, don't complain, fade away, forget stories forged from your cave. Folks, it's time to go. To była grupa James z płyty Yummy, piosenka Folks. A teraz trzech młodych przedstawicieli licznego rodu pospieszalskich, zespół Santa Barbara. Gdzie się kończy ostatni raz. Spada mi Santa Barbara. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji w tonacji trójki. Program przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman, a zrealizowała Katarzyna Firs-Wojtkowska. Na zakończenie raz jeszcze grupa King Gizzard and the Lizard Wizard, piosenka pod tytułem Sigh Boogie. We'll be right back.